Isten tiszteletünk alapjáról a Szent Igét Péter apostol első leveléből olvassuk. A negyedik részből a 17. versen kezdem olvasni az igét, és a 19. verset is felolvasom. Péter apostol első levelét lapozzuk tehát fel, és a negyedik rész 17. verstől kezdve olvasom az igét, a 19. verset befejezőleg. A jelzett helyen Isten igéit pedig a következőképpen találjuk. Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén, ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is, jót cselekedve ajánlják lelküket hű teremtőnek. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a felolvasott igét szántam erre a délutánra, és közben, mint ahogy a vers is mutatta, és a szolgálatok is mutatták, az a leckénk lett volna ma délutánra az előirányzás szerint, hogy az első testvérpár és tulajdonképpen a második generációkban bekövetkezett az, amit Isten megmondott előre, ha az ember, az első emberpár eszik a fáról, akkor beköszönt a halál. Méghozzá az erőszakos halál. Halandókká váltak rögtön, amikor megkóstolták a gyümölcsöt, de a második generációban gyermekéknek az életében beköszöntött az a nyomorúság, ami végig kíséri egészen, mint máig, az emberi történelmet, a gyilkosság, az erőszakosság. Vagyis a bűnnek ez a fajta burjázása. És akkor a délelőtti igét is magam előtt tartva gondolkodtam rajta, testvéreim, hogy ebben a világban, amiben élünk, van egy csomó jó. Ebben az életben van szépség, ebben az életben van öröm, ebben az életben van kedvesség, nyájasság. Jól érzi az ember néha magát, és tapasztaljuk, testvéreim, hogyan válik hazugsággá az igazság. Tapasztaljuk, hogyan válik bűnné az, ami nem annak indul. Tapasztaljuk, hogy hogyan mindegyre szembe vigyorogja az embert az a valóság itt ezen a világon, hogy van valami, ami mindegyre elrontja a jót, tönkreteszi a szépet, elhomályosítja azt a látást, amit az ember a lelki szeme előtt láthatna egy biztos, szép, csodálatos jövőről, és ez a bűnnek a valósága ebben a világban. És azon is gondolkodhatunk, hogy de jó lenne egy olyan valóságba kerülni, ahol megmarad a szépség, megvan a jóság, megvan minden, ami pozitív előjelű az életünkben, de hiányzik belőle a bűn, vagy legalábbis ki van rekesztve belőle a bűn. Hát a lelki szemeink előtt láthatunk egy ilyen csodálatos valóságot, csak az a kérdés, hogy hogy jutunk oda. Ha olyan valóságba akarunk belépni, ahova nem tudunk, akkor keressük a megoldást. Ez olyan, mintha egy hatalmas fal meredezne előttünk, mondjuk egy üvegfal, és látjuk a túloldalon, hogy viharmentes, gyönyörűséges idő van, rogyadoznak a fák a gyümölcsöktől, szépen nő a fű, csodálatos környezet, itt meg bele vagyunk nehezülve a sárba, mindenféle nyomorúság van körülöttünk, úgy néz ki, mintha Isten ítélete fogna körül bennünket. Milyen jó lenne oda átmenni, de itt van ez a fal, és nem tudunk keresztül menni rajta, megpróbáljuk, ígérgetnek, próbálkoznak különböző hatalmú emberek, különböző népek, különböző helyein ennek a világnak, megpróbálja áttörni ezt a láthatatlan falat, és nem tudja ezt az üvegfalat, nem tudja áttörni. Míg egyszer valaki észreveszi, hogy emberek, hát gyertek ide, itt van egy ajtó. Ezen keresztül be lehetne menni. Testvéreim, az ajtót általában azért szokták erre a világra tenni, a megfelelő helyekre, hogy elválasszanak valamit valamitől. Az ajtó azért van, hogy be lehessen rajta menni. Hát be lehetne menni egy üregen is, nem kéne ajtó. Igen, csak hogy az ajtónak kettő szerepe van. Azért is jó, hogy elválasszon, meg azért is jó, hogy beengedjen. Ugyanis az ajtó arra való, hogy belépjen rajta valaki, de arra is jó, hogy ne menjenek be rajta. Ha akarom, bemegy rajta valaki, ha az én ajtóm, ha akarom, akkor nem. Délelőtti igével ezzel foglalkoztunk, hogy Jézus Krisztus ennek a civilizációnak, ennek az emberi fajnak, a mi fajunknak az ajtaja, hogy rajta keresztül bemehessünk az Isten országába, de nem mindenki megy be, csak az megy be, aki elég alázatos ahhoz, hogy odaálljon Isten tisztító munkája alá, és megtisztuljon a bűntől, azáltal a vér által, ami a Golgotán áldoztatott meg mi miattunk. Nos, testvéreim, a mindenható Isten azt szeretné, ha minél többen találnák meg ezen a világon ezt az ajtót, hogy átjussunk ebből a valóságból, a következő valóságból, mert igaz az, ami a délutáni igényben lett volna benne, ha azt vesszük, ami elő van írva, hogy vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódása. És miután megront bennünket a bűn, testvérem, Isten nem engedhet be ebben a bűnös formában bennünket az ő országába, hanem először meg kell tisztítson. Na most ahogy Isten megtisztít bennünket, ahogy figyelmeztet arra, hogy szükségünk van a tisztulásra, az az Isten figyelmeztetése, és amikor megtisztít, amikor mi aláállunk ennek a tisztító folyamatnak, akkor elkezdődik a kegyelem az életünkben, és Isten kegyelmesen megtisztít bennünket, és utána bevisz az ő országába. Azt mondhatnám a felolvasott igét, tehát amit felolvastunk az ítélettel kapcsolatban, hogy Istennek egyszerre van ezen a világon, addig, ameddig idő van még, Istennek egyszerre van jelen ezen a világon a figyelmeztetése, az ítélete és a kegyelme. És Isten figyelmeztet bennünket, testvéreim, azokat, akiknek van füle a hallásra, és hallja a figyelmeztetést, hogy vigyázzunk, mert az ajtó be fog záródni. Én több országban is voltam már olyan helyen, ahol mindegyik a saját nyelvén mondta el, hogy vigyázat, az ajtók záródnak. Vigyázat, az ajtók záródnak. Mindig ezzel indulnak el a metrók, ezzel indulnak el a különböző terminálok között azok a kis vonatok, amik viszik az embert a repülőtereken, és így tovább. Gondolom más tömegközlekedési eszközökön is van figyelmeztetés. Vigyázat, mert az ajtók záródnak. Isten figyelmeztetése például ez a Péter által elmondott ige, ez is Istennek egy figyelmeztetése, egy vigyázat. Jézus Krisztus az ajtó, de bezáródik. A kegyelem ajtója be fog záródni. Addig, ameddig itt vagyunk ezen a világon, tartsuk ezt szem előtt, és vigyázzunk, mert az ajtó bezáródik. Addig kell belépjünk, ameddig nyitva van, ezért mondta Jézus, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Azt mondja, azt kérdezte egyszer tőlem egy presbiter testvér, hogy vajon ami Európával történik most, az már az ítélet, vagy még csak a figyelmeztetés? Testvéreim, én úgy gondolom, hogy Isten az ő figyelmeztető kegyelmével megkeresi az embert egészen addig, ameddig az ajtó nyitva van. Ugyanis a Biblia végig erről beszél, hogy az ember elrugaszkodott, nyomorult a bűn miatt, vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt leselkedik, rád van vágyódása, ha beengeded, ha összekeveredtél vele, nem tudsz tőle szabadulni, akkor Isten figyelmeztet. Ha megtérsz, akkor jön a kegyelem, ha nem térsz meg, akkor marad az ítélet. És így jönnek sorba egymás után, ítélet, kegyelem, egészen addig, ameddig be fog következni az utolsó ítélet, ami után már nem lesz kegyelem. Ezért szól még Isten figyelmeztetése, és az a figyelmeztetés ez mind azoknak szól, akik ismerik Istent, akik ismerik ezeket a viszonyokat, tudják róla, hogy ő igazságosan ítél, és azt is tudják, hogy azokkal szemben a magyarságunknak 13%-a hisz a lélekvándorlásban, ez egy nagyon nagy butaság, egy dőreseik, de mindenképpen rabul ejtett már nagyon sokakat. Egyszer valaki, aki a lélekvándorlásnak volt a híve, azt kérdezte tőlem, hogy azt mondta, hogy hát az ő tulajdonképpen szereti a Bibliát is, de ő ebbe is, hisz ne haragudjak. Mondtam neki, drága barátom, itt csinálhatsz, amit akarsz, ha te a lélekvándorlásban hiszel, akkor neked a Bibliát a tűzbe kell hajítani, mert a kettő együtt nem létezik. A lélekvándorlás az újra újjászületés, meg mit tudom, hogy milyen formákban jönnek vissza, egy teljesen értelmetlen, irracionális gondolati rendszer, mert a Biblia azt mondja, hogy ti tudjátok folytatni, testvérem, akik ismeritek a Bibliát. Azt mondja a Biblia, hogy elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és utána az ítélet következik. Elvégezett dolog, hogy egyszer halljunk meg, egyszer élünk, egyszer halunk meg, és utána az ítélet következik. És az ítélet eldönti, hogy mi lesz majd a halál után. Nos, azt mondja Péter, ugye, itt van az idő, hogy elkezdődjön az ítélet az Isten házanépén, ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában, vagy akik mellé raknak valamit az Isten igéjének. A Biblia utolsó fejezetében ott azzal záródik be, az egész Biblia Jelenések könyvében, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz valamit a proféciának ebből a könyvéből. Nem csak azzal van baj, ha valaki kiszakigálja a lapokat a Bibliából, az is éppen olyan bűn és vétek, ha mellé tesz valamit. Oda teszi még a mit tudom én kicsodának az evangéliumát, meg egy csomó istentelen írást, amire azt mondja, hogy még akkor is, ha úgy kezdődik, hogy így szól az Úr. Nagyon sokat lehet ilyet találni. Ne dőljünk be neki. Azt mondja Péter egy másik helyen. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Testvérek, milyen furcsa, hogy számon kérik tőlünk a hitünket, és azt mondják, hogy azért nem tudnak hinni Istenben, mondják nagyon sokan, mert látják a sok gonoszságot ezen a világon. De hát testvéreim, amikor egy fényes helyen eloltom a villanyt, és éjszaka van, és a fényességnek, a fénynek a helyét átveszi a sötétség, akkor már nehogy attól kérjem számon a világosságtól, hogy miért nincs sötét, mikor eloltottam. Ha Isten világosságát, ha az ő ismeretét kitiltom a lelkemből, az agyamból, a gondolkodásomból, a családomból, a környezetemből, a kontinensemről, beszélek itt Európáról, ha kitiltom Istent a köztudatból, akkor ne csodálkozzak rajta, ha a helyét átveszi a sötétség. Az az igazság, testvérem, hogyha Európa a megfelelő hírcsatornákon meg annyi fórumon keresztül istentelen gondolatokat fogalmaz meg, és ilyen gyakorlatot közvetít, akkor számíthat arra, hogy Isten megfelelően fog válaszolni mindezekre. Azt mondja Jeremiás próféta az egyik helyen. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit nem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek, aztán idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveznek el, és azt mondjátok, hogy megszabadultunk, de aztán ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ti ezt a házat, amelyet az én nevemről neveznek el? Majd én is annak nézem, így szól az Úr. Testvéreim, valóban úgy van, ahogy Péter mondja, hogy rajtunk kezdődik el az ítélet. Miért? Azért, mert az Isten gyermekei duplán ítéltetnek meg ebben a világban. Egyrészt szenvedünk az istentelenek gonoszsága miatt, és támadása miatt, és máskor meg velük együtt szenvedünk Isten ítéletétől, aki globálisan ítéli, úgy, ahogy az ő jósága egyszerre ad esőt a jókra is, a gonoszokra is, az ítélet is nagyon sokszor érint bennünket is, a hívőket, csak hogy mi értjük, hogy mi történik, az istentelen pedig nem érti. Ezért jön Péter apostol a gondolattal, hogy vigyázzunk, mert itt van az idő, hogy elkezdődjön az ítélet az Isten háza népén, és mi lesz azokkal, akik nem hisznek Isten evangéliumában? Mert akik hisznek Isten evangéliumában, még azoknak is azt mondja, hogy tehát ha Isten akaratából szenvednek, jót cselekedve, szembe azzal, ami történik velük, jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Egy órán, amikor a lélekről beszélgettem a diákokkal, arról beszéltünk, hogy a lélek az egy nagyon érdekes és egy nagyon értékes része az ember lényének. Ugyanis a lélek az, ami láthatatlan, és a lélek az, ami meghatározza a mozgásunkat, a gondolkodásunkat és a tevékenységünket ezen a világon. Tehát nem mindegy, hogy mi történik a lelkünkkel. De érdekes módon, testvéreim, az az Isten, akitől a lelkünket kaptuk, nem lopja el a lelkünket, nem rabolja el a lelkünket, hanem kéri. Kéri tőlünk, hogy adjuk neki a lelkünket. Nem véletlen az, hogy maga az Isten fia, amikor kiment ebből a világból, az utolsó szavainak az egyik az volt, hogy atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Még az ő fia is kimondja, deklarálja, hogy a te kezedbe teszem az én lelkem. Azt mondja ugye Isten Káinnak, hogy vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Az ördög nem tiszteli a lelkünket. Az ördög ellopja a lelkünket, ellopja a szívünket. Éppen most mielőtt elindultam, hogy igét hirdessek itt nálatok, testvéreim, mutattak egy olyan képet, internetes kép, egy olyan képet egy szolgálattevőnek a gyerekéről, aki a Facebookon mutogatja magát elképzelhetetlen mocskos módon. Testvéreim, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és ránk van vágyódása. Befészkeli az ember lelkébe magát. Hát ki tud belelátni az ember lelkébe? Hát egy olyan alkatrész bennünk a lélek, amihez nem férünk hozzá. A testünket ugyan beteszik majd a koporsóba, és itt hagyjuk a sírkertbe. De semmi köze a lelkünkhöz. A lelkünk fog odaállni a lelkek atya elé. És testvéreim, bár Istentől kaptuk ezt a lelket, ő nem ront rá a lelkünkre, a sátán igen. A sátán igen. Mikor megláttam a képet, tisztában voltam vele, hogy ennek a gyereknek elrabolta a sátán a lelkét. És nem kopogtatott az ajtón, nem jött nagy csinnadrattával, hanem automatikusan, alattomosan megfogta a gondolatait, megfogta az érzéseit, hatalmába kerítette az egész fiatalt, és a végén azt csinál vele, amit akar. Isten nem így tesz, testvéreim. Odaáll az ajtó elé, és kopogtat, mert neki ez a természete. Hogy bár megteremtett a saját képére, meghagyta nekem a szabad akaratot, és tulajdonképpen az ő igéjével csalogat, az ő igéjével hív, az ő igéjét adja nekem, hogy azon elgondolkodjak, azt mérlegeljem, és döntsem el, én döntsem el, hogy mit szeretnék. Engedelmes leszek-e neki, vagy pedig ellenségévé válok. Na ezért mondja a Péter apostolnak ez a levele, hogy elkezdődött az ítélet, és Isten figyelmeztet bennünket azért, hogy vigyázzunk, nehogy azt gondoljuk, hogy Isten háza, az ő országa, az ő uralmi köre, azzal azt teszek, amit akarok, hanem el kell döntsem, hogy mit szeretnék tenni. Nem lehet a Baálnak is esküdni, meg tömjénezni, meg más isteneket követni, mint ahogy mondta ez a lélekvándorlásban hívő, hogy ő szereti a Bibliát is, de ebben a dologban is hisz, mert úgy gondolja, hogy ez is az igazsághoz tartozik. Rajtunk kezdődik az ítélet. Testvéreim, van egy óriási különbség közöttünk, akik hiszünk az evangéliumban, és azok között, akik nem hisznek. Amikor jön az ítélet, Isten figyelmeztet, hogy jönni fog az ítélet. Amikor jön az ítélet, a hitetlent elsodorja egyszer és mindenkorra. A hívőt az ítélet, testvéreim, megpróbálja és megerősíti, de nem sodorja el. Azért, mert az ítéletnek sokszor a tüze megtisztít bennünket. Én ez alatt a néhány évtized alatt, amit engedett az Úr leélni ezen a világon, megtapasztaltam már sokszor. Amikor Isten kezébe kerültem, amikor Isten darálójába kerültem valamiért, soha nem lettem kevesebb általa. Csak mindig azt tisztogatta le rólam, ami nem oda való. Hála neki, kegyelmes Istenünknek. Megtisztít, és végül bevisz az ő országába, mert ítélet utána kegyelem következik, ha te veszed a figyelmeztetést. Na, mi lesz azoknak a vége, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? Hiszen azt olvastuk itt, hogy ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? Na, nézzük meg, mi lesz a végük azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában. Vajon miféle, testvéreim, akik nem hisznek abban, hogy lesz ítélet. Akik nem hisznek abban, hogy van egy igazságosan ítélő Isten. Vajon mi lesz azoknak a végük? Miféle szellemiség állhat annak a gondolkodás mögött, akik nem hisznek az igazságos Isten igazságos ítéletében? Van egy ilyen mondás, hogy nincs Isten, nincs ítélet. Testvéreim! Azt szoktam elmutogatni, mikor a kicsi gyermek, ismerjük azt a mozdulatát a kicsi gyereknek, amikor nem tetszik, kicsi gyermek, karonülő, de minden esetben kicsi. Lehet, hogy már járni tud éppen. Mikor nem tetszik neki valami, akkor rögtön oda teszi a kezét a szeme elé. Eltünteti azt, ami neki nem tetszik. Oda kapja a kezét. Mert neki nem tetszik, és eltünteti. Úgy gondolja, hogy ő azt nem látja, akkor az nem létezik. Kizárja. Egyszerűen. Na, amikor a gyermek csinál ilyet, a kicsi gyermek, azt megértjük. A gyerek. De amikor a felnőtt kapja oda a kezét, hogy nincs Isten, a testvéreim, a gyermektől infantilis mozdulat, a felnőttől azt mondja a Biblia, hogy bolondsá. Ha a felnőtt mondja azt, hogy nincs Isten, az a Biblia szerint bolond. Az nem gyermekes, hanem bolond. Hallgassátok csak, hogy mondja a 14. Zsoltár. Tehát azt mondja, fél az ítélettől, ezért azt mondja, hogy nincs Isten. Hát mert akkor nincs ítélet sem. Ezzel nyugtatja magát. Csak ez nem jó nyugtató. Mert nem vezet sehova. Nem változtat meg semmit. Azt gondolja magába a bolond, hogy nincs Isten, mert romlottak és utálatosok a tettei, senki nem tesz jó. Aztán azt mondja a Rómabeliekhez írott levél. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a haragnapjára, amikor Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél, mert mindenkinek a cselekedetei szerint fog megfizetni. Vagyis lesz ítélet, méghozzá igazságos ítélet, és aki nem hisz az Isten evangéliumában, az gyűjti magának a haragot a haragnapjára. Minél többet él ezen a világon, minél hosszabb élettel. Ajándékozza meg a mindenható Isten, annál több haragot gyűjt magának a haragnapjára, mert nem hitt az Isten evangéliumában. Aztán. Vannak, akik azt mondják, milyen szellemiség állhat emögött a gondolkodás mögött. Vannak, akik azt mondják, hogy hát lesz ítélet, de nem olyan, mint amilyet a Biblia. Isten jóságos, hát végül mindenkinek megbocsát. Vajon akkor hova tesszük azokat az igéket a Bibliából, mikor az van írva? Egy igét veszek az Ószövetségből, egyet az Új Szövetségből. A Prédikátor könyvében azt olvassuk. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz. A Galatáknál meg azt olvassuk, hogy ne tévelyegjetek. Isten nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni. Mert aki a testének vet, az a testből arad majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, az a lélekből fog aratni örök életet. Egyszer hallottam egy érdekes dolgot, testvéreim, az ítélettel kapcsolatban. Egy ortodox valaki mondta, nem is csodálkozok rajta, mert az ő vallásuk így tartja, hogy sok jó cselekedetek kell tenni, mert amikor megérkezünk Isten elé, Isten oda teszi majd a mérleget, csak így láthatatlan módon mondom, az egyikben ott lesznek a jó cselekedeteink, a másikban meg a rossz cselekedetek. Aztán lássuk, merre billen a mérleg. Ha nagyon sok jót csináltál ezen a világon, akkor arra lebillen a mérleg, akkor nem számít, hogy a rossz cselekedetek is voltak, volt, amennyi volt. Mondja nekem ez az ortodox valaki. Én meg hallottam erre egy nagyon jó replikát, és azt mondtam el neki, mondom. Mondja meg nekem. Isten őrizzen, hogy így történjen. De ha egy rokonomat, nekem, egy közeli rokonomat, egy részeg sofőr halálra gázol. Mit szólnék én a tárgyaláson, amikor ott lesz majd a vádlottak padján, felállna, és azt mondaná, bíró úr, végkeztem, berúgtam, elütöttem, meghalt. De tessék csak ide figyelni, mennyi jót cselekedtem egész életemben. Maga mit szólna hozzá, azt mondaná a bíró, hogy fel vagy bent, barátom, mehetsz. ütheted el a másikat, csak vigyázzál, cselekedjél egy csomó jó. Isten a gonoszt megbünteti, testvéreim. A gonoszt megbünteti. Figyelmeztetése Istennek az ő egész szentírása a számunkra. Káint is figyelmeztette. Azt mondta, vigyázz! A bűn az ajtód előtt leselkedik. Vigyázz! Rád van vágyódása. Vigyázz, mert a bűn nem tiszteli a te tulajdon lelkedet, meg a tulajdon szívedet, hanem elfoglalja és tönkreteszi. Azt mondja a Róma Bélekhez írott levél, 3. rész, 23. vers. Mert mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Tehát nem lesz olyan, akit Isten meg ne ítélne. Lesz pokol, és annak az, valakinek, ha nem tetszik az, hogy pokol, mondjon neki más nevet. De lesz egy olyan valóság, mindig azt szoktam mondani, hogy lesz egy olyan, aki nem szereti azt, hogy pokol, ne foglalkozzon vele, adjon neki akármilyen nevet, nevezze, aminek akarja. De lesz egy valóság, ahol nem lesz ott Isten soha. Az örökké valóságban, és lesz egy másik valóságban, ahol nem csak ő lesz ott, hanem minden, minden, amit az ember számára teremtett. Testvéreim, hívő csillagászok, érdemes lenne egyszer levegyíteni itt egy falra, majd megbeszéljük. Az univerzumot fényképezték azokkal a teleszkópokkal, amik kint vannak a világűrbe, hogy minél nagyobb, akkora felbontásban, hogy megtestvéreim, a távcső hatol befele a csillagközi térbe, és jönnek szembe a csillagok, jönnek szembe a galaktikák, stb. Az Andromeda köd, jönnek szembe, és hatolsz bele, és mész bele, és borzasztó, mint a tengernek a fövenye. Akkora hatalmas ez az univerzum, hogy elképzelhetetlen. Na most hallgassátok meg az igét, mikor azt mondja, a mi számunkra ígéri meg, hogy aki az egyetlen fiát ideadta, hogy ne adna nekünk mindent ő vele együtt. Hát mi az a minden? Hát nem csak ez, amit itt teremtett a szemünk láttára. Az, amiről fogalmunk sincs, hogy mi lehet. Még azt is nekünk adja, ha egyszer a fiát. Nem, semmit nem akar megtagadni tőlünk. De a figyelmeztetés az kell működjön nálunk, és Istennek kell ajánljuk a lelkünket, hogy Uram, a te kezedbe tesszük le a lelkünket. És miközben, testvéreim, Európa meg a világ, ne csak Európát ostorozzuk, miközben Európa meg a világ egyre istentelenebbé válik, és érik a globális ítéletre, Isten testvéreim az övéi számára, akik veszik a figyelmeztetést, és elszenvedik Isten ítéletét, meg fognak szabadulni az ítélettől. Hogy lehet megszabadulni az Isten ítéletétől? Hát ennek is megvan a képlete. Azt mondja az Úr Jézus. És tudjátok, amikor az Úr Jézus valamit azzal vezet be, hogy bizony-bizony, akkor az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon fontos része következik az ő tanításának. Azt mondja, bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igéimet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, az ítéletre sem megy, hanem már átment a halálból az életre. Amikor a múlkor említettem, testvéreim, hogy az utolsó ítéletkor azt mondja a Biblia, hogy könyvek nyittatnak meg, hogy ki tudja, hány könyv lesz ott egyik a másikon, nem tudhatjuk. Ez csak azért van, hogy mégis értsük, hogy néz ki ez az ítéletnek ez a felvonultatása. Ott van egy csomó könyve is, mellette ott lesz egy könyv, a báránykönyve, az életkönyve. Ha a te neved meg az én nevem ott van az életkönyvébe, akkor innen te rád nem óvonatkozik semmi. Mert ha te a nevedet beírattad, nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre, mert a Jézus Krisztus vére olyan drága, Isten olyan drágának minősíti az ő fia áldozatát, amit elfogadott, hogy nem létezik olyan bűn, amit Isten még számon kérjen tőled, azután, miután te azt a Jézus vére alá helyezted. Nincs ilyen. Isten elfelejti egyszer és mindenkorra. Testvéreim, megmondom őszintén, a hideg futkorász a hátam, amikor arra gondolok, hogy eljön a pillanat, amikor oda állhatok a teremtőm elébe, és egyetlen egy bűnömről sem emlékezik meg. Tudjátok, miért lehet szeretni Istent nagyon? Azért, mert nagyon sok bűnünket megbocsátja. Na ezért kell a figyelmeztetés, ezért kell tudjuk azt, hogy ítélet következik erre a világra, hogy el ne sodortassunk az istentelenekkel, hanem megtisztítson bennünket az ítélet, ami már is záporoz erre a világra, hogy elkészítsen az Istennel való találkozásra, és hogy bemenjünk azon az ajtón, amit ő egyelőre még nyitva tart, aki az ő fia, az Úr Jézus Krisztus, aki meghalt azért, hogy rajta keresztül odaléphessünk az Atyához. Hála legyen neki érte, és aki vár bennünket az ő országába. Hát miért ne mennénk? Igyekezzünk, testvéreim. Igyekezzünk, és ne hagyjuk magunkat félrevezetni ettől az Istentől elfordult világtól, hanem zúgjon a fülünkbe az, amit mond az ige, hogy bizony mondom nektek, aki hallja az én igeimet. Adjunk hálát, hogy hallhatjuk az ő igéjét. Amen. Amen.